machozi yanitoka kama wino kwa kalamu eh. Machozi yanitoka kama wino kwa kalamu eh. Nilisha kuanga na mupenzi oh, oh, oh. Nilimwamini kufa na kupona mawitnesi mwenye